aman. Ben derdimi döksem gülşen bana, bülbüller ah çeker gül ağlar bana. Başım alıp gitsem Mecnun Dağı'na, vahşiler ah çeker delalar bana. Canım atalım mı güzelim, atalım mı vay vay. Yar senin için ayazlarda yatalım mı vay vay. Uğrun zamanı mülkü satalım mı vay vay. Bahar aylarında bülbüller ağlar, yeşerir çimenler menevşe bağlar. Yarim ile sefa sürecek çağlar, esti bir rüzgar ayırdı bizi canım. Atalım mı güzelim, atalım mı vay vay. Yar senin için ayazlarda yatalım mı vay.